چې منیب چې دی چې سړی د الله تعالی و طرف ته انابت رجوع لري توجه لري الله دغسې معرفت په برخه کوي چې برابر د الله قدرت پیژني د الله د وحدانیت دلایل به پیژني. د نن په درس کې چې دی د منیب فضیلت تفصیلا بیانوي، نمونه یې الله پیشي چې زما به خواته چې چا انابت کړی دی الله وایي زه دغسې احسانات هم ورسره کوم. نو خلص د ربط سره ووتی، مخکې د منیب فضیلت اجمالا بیان شوی و، اوس د منیب فضیلت تفصیلا بیانیږي چې الله پاک وایي چې منیبین چې دي زه غټ غټ فضیلتونه ورکوم، دوې نمونې به درته کښېږدم، لکه داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام پلار و زوی دي، په دوی کې چې انابت موجود د الله خواته رجوع درلوده، ته ورته وګوره ما څنګه پیرزوینې پر کړي دي. نو د منیبینو فضیلت تفصیلا درته پاکې بیانیږي. ترجمه داسې ده: ولقد او په تحقیق سره الله پاک وایي آتینا موږ ورکړی و داود و داود علیه الصلاة والسلام ته منا زموږ د طرفه څخه فضلا انعام ورکړی و، د پلانې د الله فضل سوی دی، معنی انعام یې پر کړی دی، موږ و ده ته فضل و ښوالی و نعمت ورکړی. چې د دې فضل هغه غټه نمونه چې ده خپله نبوت دی، خو نبوت یې ورلره ورکړی. زبور پر ده نازل سوی دی، خدا آسماني کتاب دی، خدا فضیلت دی. نو موږ و ده ته فضل و نعمت ورکړی و چې نبوت و او زبور کتاب دی چې د تور کول سوی دی. او بیا موږ ویلي و چې یا جبالو یا غرو ای وی بی تسی را وګرځوی، ته ایوب را ګرځول بولي یو شی را غبرګول، تسی را غبرګ کی معه د دسر غبرګول وکي د چش د تسبیح د داود علیه السلام ډیر شایسته اواز. نو د چې بدل او ثلاث تسبیحات ویله، نو خو شخوان یې کاو خدای اوازم شایسته الله تعالی و ټول غرو ته امر کړو چې د دسر په زور وایست. نو دا د یو معجزه و چې د به ذکر شروع کی د غرو څخه به خلګو سره اوریدل ټول د جزای ثبت چې دا په ځین کې نه راولي چې غرب خو دا غس تسبیح وای اغس په قران کریم کې د څه الله پاک فرمای و ان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم په سوره الاسراء کې څلور څلورشتم آیات چې هیڅ یو شی نشته مگر چې هغه تسبیح د الله وای اغه خو دا هغه شی په نفسه تسبیح د چې موږ نه اغه دا جوال تسبیح و ایدام زکه تسبیح و ایدا درخت تسبیح و مجه نه او دا داوود علی السلام معجزه دا غو د چ بشرو کی د غرو आवाज به خلق اوریدی غو بور سره زمزمه کاوه دا برچ دی आवाज ته شایست ورکی نی چ ډیر आवाजونه سره غټ شپه وا پلا باندې نو دا یو فضیلت تعالی پاک یې مدد ته بل ورسره ورکړو تر نه بوات سر بیره چې غرو نه د پاره مسخر شه د به ذکر شروع کی ټول غرو ورسره وای ای وی بی دا ترجمه چی سوال را ګرځول چې ورسره رغبرګ کی معنی چې دی وای کی ورسره رغبرګ ورسره وای نو در دغه یا جبالو د مخه چې دی ما قلنا په ترجمه کې ورسره وای چې نو موږ ویلی و چاته غروته چې یا جبالو ای غرو او وی بی تسی را وګرځوي تکرار کی معهود د سره چې شاته تسبیح ده و الطیره او مسخر کړي مو مرغان ده د پاره تر وطیره د مخه وسخرنا فعل ما ملاقاری ورسره کښه شو وسخرنا الطير او مرغان هم دته مسخر کړي و دته د پاره تابع او غوب مر سره وای دغه تسبیح او نور کارون هم د مرغان سره د اخر روزمره بازیری اخسته کېدل کیسه د بل ځای امکره سوي دنو وطیر چې وسخر ما ورسره کښه شو چې وسخرنا الطير مدې مفعول به هیڅ روح البيان دي سم کړی چې دا و طیر پر هغه او فضل باندې ور عتب ک بار د ته وسخره نه غواړي ملاقاتي اول ته غدر اتینا لاندې دي چې اتینا مو جوړ کړی و داود و داود ته من از مرده طرف فضلا د ته مو انعام او احسان ور کړی و و طیر مرغان مو عمر کړی و ورکه یت سم معنا خدای غت د تسخير معنا ورکی چې مرغان هم ګرځ ساج معنا ساده فار مسخر دي نو د وسخر نه فعل لته د غړ پاغه اتینا سره منسوب دي کاغه لري د وضاحت فار دلته وسخر ور سره کشر جم سي دي چې موږ مسخر کړي و مرغان د د فار نو ګوره دلته بل فضیلت د بیان ست نه بوته څخه ما سي وا چې غرن و مرغان د ته مسخر و د سره به تسبيح تکرار ول ور سره ویل بل انعام ورتیادی و الن له الحديد و الن او موږ نرم کړي ول هو د در الحديد وسپنه وسپنه خو چې وسړی شي ځنی جوړي خو یا پلا به کوري ته اچي چې د اهنګر ته کوي خو د وژو یې واچي مازه پستکی ویلول خو ال ته پرد چې ویلایې چې هغه 100 درجه حرارت غواړي چې غټ غټ میلان ورته جوړ نکي لوی لوی ورن ورته بل نکي وسپنه کلی ویلولای شي نو خو ویلې ده زور غواړي د داوود علی السلام معجزه دا غو چې په پند وسپنه ته لاس ور واچاوه برابر په لاس کې دا غس دا سکه ور نری نری تارونه به ځنی جوړ کړ لکه خریدی چې د وړو څه ماچې جوړي نه دی وړه داسې داسې کوي برای نری نری تارونه کې اوږده اوږده اوس خو د ماچو دپاره چې دي ماشینان جوړي په یوه پله ډېر راباسي په خوا خو به نو ښځو اشر کړو وکړي وړه به پراته و برابرو د کلي ښځې راټولې وي په لاس کې به دغس دغس کول یا دا ماچې به دغه رقم جوړولې په اشر باندې بره به نو دن د پلانې وار دی سبا د پلانې وار دی د اوسپنه دغه رقم ولکه وړه دغسې ورته نرم و لکه موم دغسې ورته نرم و تارونه چې بیا جوړ کړه وروسته یې نو بیا بره دا اوبدل بیا کوله بیا بیا کړي ځینې جوړې کړې کړي بیا تر له اغوستې یوه کړي په دې کې واچوه سر یې ورباند کړه بله بله زغره بیا ځینې جوړه کړه چې په جنګ کې استعمالېږي نو دغه د ده معجزه وه اوسپنه بل چاته بیا اوره نه نرمېږي د ده دپاره یې اور نه غوښتي چې هر کم شی ده ځینې جوړاوه لور یې ځینې جوړاوه تبر یې جوړاوه بس ما زه د لاس غوښتي په لاس باندې بل خپل ورته چې تو پیته کېدله ورته وږدېدله سیمان ځینې جوړېدله نو دا یې هغه درېیم احسان الله ذکر کې د نبوتت څخه ماسي وه یو د غرو متابعت و چې ذکر یې ورسره راغبرګاوه بل د مرغان و چې د هغه مسخر و ذکر یې ورسره راغبرګاوه درېیم یې دغه دی چې وه النا او موږ نرمه کړې وه لین دا نرموالي ته ویل کېږي د شي پوستوالي ته ویل کېږي لهو دلره الحدیده وسمنه او موږ امر و دته کړی و امرنا یا و قلنا دا بیا ورسره وای موږ دته ویلي و انداس چې اعمل تجوری که سابغات وجدي وجدي زغری اسباغ و کمال ته ویل کیږي لکه باره وای وای سړی باید د او دا سه اسباغ و کی معنی او دا سپرا پرا تازه که دندامونه سم و موږ چې وچ پکښ پاتې نس نو سابغ و پراخ زغری ته وای او وجدي ته ویل کیږي چې پراخ یې سړی پکښ کتنګ نی ولې نو چې وسپنه تنګ شي به غونډه خسرې بره خوږي نو پراخ یې جوړ کړه او وجدې جوړ کړه چې بدن در ډیره ځا په شکه محفوظ بینو نو دا مورته ویو چې دغه وسپنه چې نار بده نو دغه ګټه ځنی واخل او موږ ویلې و اندا چې ای عمل ته جوړ کړه سابغات پراخ وجدې زغري وقدر او بنو دا ورته چې وقدر ته اندازه ولګو چې سر دې په اوګدل کې دا دغه ذات څخه د شي نظم هم معلومیږي که دی خو دغه سیم کړي غټه وکشنی بیا نظم یې مسره اغوستلی سي مګر دا نظم یې نو ښه خوند کړي چې ټول کړي په یوه اندازه یې پنډوالی یې هم داسې نه وي چې یوه ډېره پنډه بله بیا نروي یا چې ګرده د یوه رقم سیمه څخه چې یې او کړي هم سره برابر یې معنی چې هر څونه ګولوالي دا بیوي دا بجې دا هم دغونې بیا نو پرله واغونده کېدای شي زنځیر خو به پیژنې زنځیر دا چې کړي یې پر له اغوستې د دې کړي چې ګرده مساوي زنځیر ښه خوند کوي او چې یو غټه یې بله کوشنۍ یوه غټه یې بله کوشنۍ بره زنځیر بیا نظمه شي نو دغه خو ما زنځیران چې پر له اغوستې دي بره یې سړی اغوندي نو الله وایي موږ فل اندازه هم سمه ولګوه پر اندازه یې جوړوه وقدر او ته اندازه ولګوه په چا کې فی سر دې په اوبدلو کې سر دې دا اوبدل دي چې معنی سره جاریه یې په دغه کې ښه اندازه ورته ولګوه واعملوا صالحه ورنو الته خود داوود علیه السلام ذکر یواز را روان دی ملاقاری ته متوجه و عملو سیغه د امر د جمع ده برای جمع امر کی و عملو تشګر د عمل کی صالح انیک دا نو چاته وای دا د داوود علیه السلام او مت چې پر د ایمان را وړی دی و ټول ته وای و چې دغه احسان د اوس په نسدا کار اخستل په جنگ کې اغوستل د احسان خبر ګور دی نو د دې شکر به تاسو څنګه تاکو شکر دغه د شنیک اعمال شروع کړ و عملو تش ټول عمل کوي داوود ته هم وای اتباعو ته هم وای کنه دا کار خو یوازې داوود کا وشه د صغیرې جوړول خو د معجزه دغه وچ وسبل ورته نرم کېدل و عملو تش عمل کوي ګرد صالحا نیک عمل کوي اني به شک زه بما په هغه ټول کارو سره تعملون چې تش عمل کوي بصیر زل دون کې مالا او زما تر نظارت لاندې ګرد عملونه کیږي نو که غلطی پکې کې وکړې چې خو سزا درلره درکوم نو ته چې یې ګرد مرد رهي اتر نظارت لاندې وسی وسوک چې مثلا پر یو چا باندې مقرر شي بارا چې هغه مشر نه دی کار بارا سم دم نه کوي او چې هغه ورته ولاړ سم کوي نو الله وایي زه خود تل پر حاضر و ناظر یم نو زما کار چې ما در پر مری دی سم بیا کوي دغه عمل صالح چې دی دغه به سم کوي و عملو تش عمل کوي صالحا نیک دا کې به قضا نه راوړي دا به د مثال په تور پلاو بالی نه کوي اینه به شک زه به ما په هغه سره تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر زلی دوم کوي تر دغه ځای پورې یو عبد منیب ذکر کوي چې داود علیه السلام والا ته نابت ترلو دي کوم فضیلت تعالی ورلره ورکوي او هغه مخکې خو اجمالا ذکر سوی چې د مونږ به دپاره الله یوه دغه پیرزوینه خو کوي چې باره به د دنیا د کایناتو څخه خپل رب وپیژني. الله وایي دغسې فضیلتونه هم به را زه ورکوم، د هغه څه ما سوا چې دی د الله تعالی پیژندګلوي کوي، لکه دغه چې نبوت ورکول سو ده ته او کتاب ورکول سو، غرونه یې ور تابع سول. دا د داود علیه السلام یو خصوصي فضیلت دی، بل نبی ته بیا دا نه و ورکول سوی، اگر چې زموږ نبی چې دی عمومي فضیلت خو پر ټولو نبیانو لري، خو دا چې غرونه یې تابعي زمزمه ورسره کېږي دا یوازې و داود علیه السلام وسلام تعالی دا فضیلت ورکړی دی. مرغان یې هم دغه رقم تابعي دي ورسره وایي، او اوسپنه دونه ورلره نرمه ده چې هغه د ده دپاره لکه خټې یا موم یا وړي چې د مثال په طور پر هغه رقم کوي. نو دغه هغه فضیلتونه د دې یوه بنده ذکر کړل چې دا منیب عبد الله دغسې فضیلت ورکړی و. وسی د زوی فضیلت پسې بیانې د زوی بیا سلیمان علیه الصلات وسلام ولی سلیمان او دغه رقم موږ مسخر کړي و سلیمان علیه الصلات وسلام لره الریح باد د ده دپاره بیا باد مسخر و د سلیمان علیه السلام غټ تخت و فسوه نفر پر ځایېدله دغه تخت باندې چې په دې سره کښېناستله ګرده نو برای دغه اکسلیټر یې د دغه په لاس کې و د سلیمان علیه السلام معنه هغه د ده امر داسې نه و لکه د موټر چې اکسلیټر یې درلود. بعد به در پورته کړه، بعد به تخت واخیستې، برای به نور روان و چې هر ځای به بیوي، که بیا چابکوي چابکېدی، که بیا کراروي کرارېدی، نو چې پر هر ځای به د ورته کښته سارتله به باد کښته کاوه. نو دا چې به د سهاره څخه والوتئ دغه کټ ده به امر پر وکړي، تر غرمې پورې بره خو به نو مزل کېږي. دا هم د یوې میاشتې مسافه وه چې سړی پر اوښ باندې تلای، یوه میاشت به تلای نو پر پښو چې بیا مزل کولی د در غرمې دغه نه مزل کوه چې غرمه به آرام اوسو، بیا وروسته د ماپښین په خوا کې چې دی چازیوال وسی، بیا چې دی در ماښامو پورې تلای بیا بله میاشت، یعنی معنا ده په یوه ورځ کې د دوو میاشتو مسافت قطع کاوه. وایي چې دغه څه به راوالوتئ د شام شریف څخه، دغه ځای څخه چې به د دمشق له منطقې څخه راپورته شو، دغه د ایران د استخر علاقې ته دلته بیا غرمه راورسوله، د دغه ځای څخه چې بیا دلته بیا غرمه تېره کړه، ماپښین د خوا چې به راوالوتئ د ماښام چې دی د کابل ته راتلی، دغه د افغانستان کابل، دلته به بیا د ده تخت کښته کېدی. نو دغه نه مسافه ده. نو دا چې اوس پر اوښه تلی د دوو میاشتو مزلو، معنی پر پښو چې چا مزل کولی قافلې چې ځي، هده به دغسې په یوه ورځ قطع کاوه، چې دغه تیاره هم د هغه ځای څخه ګواکې انعکاس وسو، چې داسې شی په خدای چې کېږي چې دغسې بره والو. اگر چې هغه د معجزې په رقم باندې و، د سلیمان علیه السلام معجزه وه، دا بیا د اسبابو په رقم دی چې برابر شو، چې نفسې دا کار کېدونکی دی کېږي. نو اوس دغه فضیلت دلته الله بیانوي. نو درو ولی سلیمان د مخه مکم پیل کښه او سخرنا لسلیمان او موږ مسخر کړی او علاوه د پاره د سلیمان علی السلام الریح باد بعد سره کم د پاره مسخر و غدو وها غدو و چې د سحر تک هاده ده بعد شهر یو امهشت غدو ده د سحر و خاطه تک شکیر د ورځې په سر کې و رواحها او د ماشام د خاطه کې ماشام چې بیا دی هغه شپه نه یادی شام دغه دی چې دا در دولس بجې چې دا زوال وس ورسته اخوا ته واوړي، لکه اوس موږ تیس په ساعتان وګړي کوم دغه رقم دی چې دا د سهار خوای الته ای ایم نوشته، معنا د سهار خو چې لمر در سره وړي برای پی ایم پکښ نوشته، معنا بلا د ماښام خو اس د ډاکټرانو لوحې کې موجودیم دغه رقم وای صبح د مثال په تور د اتو بجو څخه تر دولس بجو، شام د سلور بجو څخه معنا تر څو بجو پورې، نو شپ سلور بجو خو ما پښین بره بولنو خو دا خاطر بره چې شوای ماښام وای رو دا دره وخت چې دی هغه د ماښام د خواته معنا د قدر زیوال ورسته چې کیږي ته به د ماښام څه چې نه اخی چې تور رخته لې تور شپه هغه نه دی ځنی برات. نو غدود ورځ اول او دا رواح چې دی هغه د ورځ اخیرنۍ برخه دغه خوا در یادینو و رواحها او د ماښام د خوا، یعنی د ورځې د اخیرې خوا تک چې دی هاده د آباد شهرون دام یوه میاشت وه، یعنی نو په یوه ورځ کې د ده دوو میاشتو تک کاوه دا کټ او د دغو نسوونو پورو سره سره چې دا به ګرده پکښې کې ناست و پر خپلو چوکیو باندې یوازې دی هم نه و، چوکیان یې وې راحت و داسې ځای و. نو دا خو یو فضیلت د سلیمان علیه السلام ذکر کړي. دا په مقابل کې دغه فضیلت سو چې د داود علیه السلام د پاره چې و غرونه مسخر وه، کدای سپیر د زوی د پاره بیا بعد مسخر دا یو فسې و اصلنا او موږ راوبیولې و لهو دلره عین چنه القطره د مسو قطر مس ته ویل کېږي. نو مس خو چې دي دا خو قانون و معدن لري نو یو معدن و دغه بیا د داود علیه السلام دپاره الله تعالی ویلې کړي و لکه اوبه دا رقم تر هغه وخته ویلي و چې ده به غالب ته واچوه بره به نو یې خیس په خپله ولې نور نه غوښتئ.

چې د جنگ کلاوی په جوړیږي نو الوی لږی کې کلاوی به جوړول بارا به لکه دا اوس چې مثال په تور بنیادونه اچي بار نو وسپنه ور سریا ور کش کینو انا هم دا غره کوم بارا به لږی کلاوی جوړیږي پر دغه د سریا ملان به ورته ور کړی ودا ته د وسپنه د میسو ده دغه بنیاد به ور کاونو مم محاریب چې هغه عبارت و د غټ غټ کلاو څخه و تماثيل او عبارت و د سورتو څخه تماثيل جمع د تمثال له تمثال د سورتو بت ته ویل کیږي چې یو شی سورت وکاش نو دلته سوال دا وری دی چې د بت جوړول مجسمه جوړول خو حرام دی نو د څنګه په جوړول نو دا غو جواب خدا دی چې دا خو شریعت ته من قبل نه دی د عبادت لپاره نه و د شایست لپاره و ا د شایست لپاره به د بتان په جوړول زموږ د لپاره د شایست لپاره جوړیم حرام کړ دی په دې شریعت کې هغه شی منسوخه شوی او یا دا د تماثيل خو د درته مل چې صورت او عکس دی وشي دی منظریه ورته جوړول دا نه معنی چې خامخا د بتان او چې معنی یا به د غایب تو یا به د پیل تو یا به د انسان به تاغه کم نو تماثيل معنی د منظریه شایسته شایسته دا به ورته جوړول د دغه مسی ورته جوړول دا رقم شش نقشې به ورته جوړول نو محارب کلاوی سوی غټی غټی تماثیل ته صورتونه سول یا صورتونه د دغه غیر زیروحه لکه د درخت او د دغه ګلان او دغه شیان یا د تماثیل څخه هغه بوتان مراد یې خو مګر و د شریعت هغه وخت د پاره و زموږ د پاره وس د بوتان جوړول جایز نه دی دریم وجفان او کاسې ورته جوړول کل جواب لکه حوزونه دوغه غټ غټ تالیه د جیمس ورته جوړول سړی چول تاله دی چې ارسونه غټ تاله وي دوغه غټ کاسې د میس سره جوړول خو د دې بده پیری جوړونه دغه ورته ویلې پراته چې نه د وینو ډک د ویلو میس چې نه ډک ورته پراته هغه به دوغه غټ غاله ورته جوړ کړي لو په لالو یې لګن به جوړ کړي وجفان لګنونه وکاسې کل جواب لکه حوزونه لکه تالاونه دوغه کده وقدر او کټوی راسیات محکم پر خپل ځای دس کټوی به جوړول شي بیا نو د پورتو وتل یو انو پر کوم جگدان چې به جوړول له ته به غالب ورته وتړي ابر بیا غمی سره اور غالب ته به ورواش ورور څه چې به غالب ځنی خلاص کی بار لو کټو بیا چا وړای نسول بار چې به پریوړی ار څوک چې به دوره به خل ورته کېدل بار به کار پک شي کاوه صفاکاو به چې به خوې بیم دغه نه دقی بیا به ورته لاندې کی د نقل د حرکت نه و چې چا وړای وای د میس چې دغه غټ دی ګون ورته جوړول نو خدای جبان جوړونو وقدرن او کټوی راسیاتن پر خپل ځای محکم پرته چې پر جگدان ورته وای پر نغری ورته پر هغه باندې پرته دغه چې نقل نه قبل دغه کارونه و چې د ځنی اخسل سليمان عليه الصلاه والسلام نو ګوره دا یو عبد منیب دی معنی الله تراجع بنده دی علاوه ما دغه چې په ځیرا تر لور کړ دی پیری ورته مسخر ک چې سره په سترګو مجنون د لپاره مسخر دی او هغه دغه کار کاوه کې سرکه شمه ځی کړی وای دا کار یو غړی پرې شي وای هغه د اور سزا ل پاک ور لور کوله علاوه دا زما حکم دا غره او دغه اشیاء په جوړول نو دس نه دی چې بالا نه بل شی نه جوړاوه الله فقط هغه چې نمونی ذکر کړ چې دغه دغه کار نه ځین کول نور ګنور کبر کم خدمتونه سليمان عليه السلام ځنی اخستل نو اعملوا نو موږ امر وکړي دلته بیا دا خبره ده چې اعملوا تس عمل کوي آل داوود یې کورنۍ د داوود شکرند شکر نو دا اعملوا چې وایي نو هلته خو قصه د داود علیه السلام مخکې تېره شوه دا اوس خو د سلیمان علیه السلام قصه روانه ده دلته الله وایي اعملوا آل داود نو سلیمان په خپله پکښې داخل سؤال خو دا کورنۍ ته وایي چې د داود علیه السلام کورنۍ ګرده به نقطې چې د الله تعالی شکر ادا کوي ولې پر پلار هم هغه احسان کړه سوی په زیارت ورکول سوی زوی کې امر لره ورکول سوی نو ګرده کورنۍ چې امر سو چې تس به د الله شکر ادا کوي په دنیا کې بل چا ته داسې په زیارت نه دی ورکول سوی دغه رقم اعملون تسع عمل کوي آل داود ای کورنۍ د داود شکرن د شکر کار کوي نو د الله تعالی شکر ادا کوي چې دغه فضیلت او احسان درکړي وقلیل لر من عباد د بندگانو څخه زما الشکور دی شکر ادا کوونکي دی شکر گزار دي په بندگانو کې لر خلک چې د الله او شکر ته راځي نو د داود علی السلام ټول کورنۍ ته الله مروکې چې تسبه دغه نعمت په بدله کې د الله تعالی شکر ادا کوي نو فلما قضينا عليه الموت خبر دې ترا چې فلما هغه وخت قضينا چې مش په سلا وکړه عليه پرد الموت د مرګ دا د څه قصه ده چې د بیت المقدس بنا چې سليمان عليه الصلاه والسلام وغوښتل چې د ساره نو مجلل جوړ شایسته جوړ

اوس انسانان هم په خبر سو، نو خبره ښه برملا سو رسوا سو، د انسانانو هم ذهن توجه ده چې پیری ولکه په پغی به خبر دی، پیری خو پخوا لا پیدا دی. نو د تبینت معنا که ته ښکاره سو هم نو ښکاره خو پخوا لا و، نو تبینت ښه ښکاره سو معنا اگر سه اقوا خبره سو شار په خبر سو چې پیری علم نه لري د غیب ده. فلما نو هغه وخت خرچ ولی ودی غزار سو د سلیمان علیه السلام، تبینت نو ښکاره سو و چات الجن و پیرانانو ته برملا بر ښکاره سو، پیرانانو ته ولی خو نور خلک هم په خبر سو نو اندا خبر ښکاره سو. لو کانو کچیری دی وای یعم لمون دی علم درلودای الغیب پر غیب، کدی پاغه خبر وای ما لبی سو دی بزند دلته نه وای کړي عمر به نه وای چر کړي فچش فی العذاب المهین، فدغه سپکون کی عذاب دغه سپکون کی عذاب چې په زور دراوستري خچ پکیر او چې دا ماز لاس ودری دغه خدای اور چلا خو ور سره د خدای پیری به څنګه په عذاب څنګه پر زحمت وو سړی خدای وخت پوری کار کوي چې ستړي سکشین او دا چې بل څوک ورته ودری چې په سړی دی ملاقات لکه چلا خو ورته کاش کی چپورت. نو خبره دا عذاب مهم دی، نو علاوه د په دا عذاب مهم کی دا کال څه کول چې اخته وبسته کال دا خټه د کول که په علم غیب دی خبر وای خو په مرګ به خبر سوې. نو دغه مسله د جزای روشانه سول چې پیرانان په غیب نه دي خبر، په پټو نه دي خبر، کدا یې په خبره پوهیږي. نو مال دې سو دی به ځنډ نه وای کړي عمر به نه وای چیر کړي فی العذاب المهین، په دغه سپکوونکی عذاب کې سپکوونکی عذاب دغه خټه دا کار نه چانس نه اخستی. سلیمان علیه السلام یوازې خو نه دا خټه نه دي، خو هغه کلاوی جوړولم دغه رقم چې کلاوی په جوړول دي نور کار دا خدای په خوا سره پکول دغه د بیت المقدس د کار د پاره الله تعالی د حکمت سره وچلا وچ دی په غیندارو کې تر د کښینه به چول راته ګوري ژوندې دی هغه مړونو. نو دا خبره وس پرسه پر جزای باندې چې دوا منیب بندگان یو پلار چې داود علیه السلام دی برزوی چې سلیمان علیه السلام دی الله دلته مشته ذکر کړ چې څوک زما وخاطه انابت کې زه دغه سپه ذلت ورلر ورکوم، د یو دپاره هغه شیان مسخر، د بل دپاره دغه شیان مسخر. نو په تیر داس کې چې فقط هغه منیب ذکر سوی په ذلت مجمل ذکر سوی چې منیب سړی د دغه اسمانو د مځکې څه کار اخسی خپل را پیژندلی شي چې ښه منیب نو دغه رقم په ذلتونه مالله پاک ورلر ورکوي. نو الله تعالی دې موږ په منیبینو کې حساب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.